تفسیر ہے آیت نمبر 16 سے، ام حسبتم، یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، جدوجہد کی، ولم یتخذ من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجہ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو، جو کام تم کرتے ہو۔ اگرچہ یہاں پر خطاب عام نظر آتا ہے کہ سب سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ابھی تک اپنے پچھلے تعلقات اور رابطوں اور رشتہ داریوں کے بندھن سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ان کے لیے اعلان برات ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگر آپ اعلان برات کے الفاظ پر غور کریں کہ اب امان اٹھا دی گئی، تعلقات ختم، ایک طرح سے دشمن حالت جنگ میں ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دشمنوں میں کون کون شامل ہیں، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی گزشتہ دوست، اپنے ہی وطن کے لوگ، تو وہ لوگ جو ابھی تک پوری طرح قربانی نہ دے پا رہے تھے، ان سے خطاب ہے کہ ام حسب تم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی راہ میں قربانی نہ دینا ہوگی، ایسا تو نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے، کسے، تمہارے عمل کو، کیا عمل، کہ تم میں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں، اور صرف یہ جد و جہد ہی کافی نہیں، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں۔ انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے۔ یعنی امتحان کس میں تھا؟ دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، تمہاری جد و جہد کتنی، یعنی تمہارا عملی رویہ کیا ہے، تمہاری ظاہری کوششیں کیا ہیں، اور نمبر دو، تمہارے دل کے حالات کیا ہیں۔ محض دل کی بات بھی نہیں اور صرف ظاہری کوشش بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں۔ ولیجہ کا لفظ جو ہے یہ واو لام جیم سے ہے، ولوج کہتے ہیں اندرونی دوست کو، پیچھے بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، تولج اللیل فی النہار، تنگ جگہ پہ داخل ہونا، یعنی اندرونی دوست، ایسا شخص کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کو ولیجہ کہتے ہیں۔ اب ایک شخص جو اسلام میں داخل ہوا، اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد بھی کرے، عملی کوشش سے ثابت کرے کہ اب دین ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس نے یہ مقصد سنجیدگی کی سطح پر اختیار کیا ہے، اور پھر وہ جذباتی سطح پر، یعنی صرف عقلی اور جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذبات کی سطح پر بھی قربانی دینا جانتا، جہاد محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں، اپنے نفس سے جنگ کا نام بھی ہے، اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ آپ کی محبتوں کے رخ بدل جائیں، मोहब्बतों के मेयार बदल जाएं। वहां सिर्फ माल और जान की कुर्बानी नहीं, वहां जज्बात की कुर्बानी भी है, जैसे वलीजा के लफ्ज से पता चल रहा है कि ये कोशिश सिर्फ बैरूनी तौर पर नहीं करनी, ये कोशिश अंदर के साथ भी होगी। और आप देखें कि बहुत से लोग बैरूनी कोशिशों में, जिस्मानी कोशिशों में, दिमागी कोशिशों में बहुत आगे होते हैं, लेकिन दिल के मामलात में बेख्तियार हो जाते हैं और बहुत कुछ नुकसान उठा बैठते हैं। तो यहाँ उनका भी इम्तिहान है। वलजा का मतलब दाखिल होना है। वलीजा किसी वादी के उस गार को कहते हैं जहां रास्ता चलने वाले बारिश वगैरह से पनाह लें। इसी से लफ्ज वलीजा निकला है, दिली दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब एक इंसान दीन में दाखिल होता है और पूरी संजीदगी के साथ, तो फिर उसकी पहचान क्या होगी? उसके दिल के अंदर किसका मकाम होगा? सबसे बढ़कर अल्लाह का। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो तमाम इंसानों से बढ़कर उसको महबूब हो, और फिर उसके बाद आम मोमिनों का, और आम मोमिनों के साथ भी मोहब्बत उनके ईमान के दर्जे के मुताबिक। तो जो शख्स जज्बात की सतह पर इस्लाम कबूल करता है, वही असल मुस्लिम है, वही अपने ईमान का सबूत देता है। क्योंकि इस्लाम आपकी सारी कुव्वतों का मुतालबा करता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह बाखबर है जो कुछ तुम करते हो, जो जाहिरी कोशिशें और बातनी कोशिशें, जो मुजाहिदे नफ्स तुम करते हो, वो सब उसको पता है। इसीलिए वो मुखलिस और गैर मुखलिस, फरमा बरदार और नाफरमान सबको देखता है और अच्छी तरह पहचानता है। इंसान इंसानों को धोखा दे सकता है, लेकिन उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, नहीं है मुशरिकों के लिए, यानी मुशरिकीन को ये जेब नहीं देता। क्या जेब नहीं देता? मुशरिकीन को ये बात नहीं सजती, मुशरिकीन के शायान शान नहीं। क्या? अय्यामुरू मसाजिद अल्लाह, कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, ये उनके करने का काम नहीं। और वो भी इस हाल में कि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, कि वो अपने नफ्सों पर कुफ्र की गवाही देने वाले हैं, यानी वो अपने आप पर खुद कुफर की शहादत दे रहे हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं। हबितत आमालुहुम, उनके आमाल जाया हो गए। वफिन्नारिहुम खालिदून, और आग में वो हमेशा रहने वाले हैं। गोया शिर्क और कुफर के साथ दीनदारी के जाहिरी सारे आमाल और बड़े बड़े काम अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत नहीं रखते, वो सब जाया हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को मानते थे, हज भी करते थे, मस्जिद हराम की खिदमत भी करते थे, हाजियों को सत्तू भी पिलाते थे, खाने भी खिलाते थे, और भी अपने तौर पर दीनदारी के कई मजाहिर इख्तियार किए हुए थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खराबी क्या थी? कि इस दीनदारी के साथ उन्होंने साथ साथ शिर्क भी इख्तियार कर रखा था। मसलन तवाफ करते थे, लेकिन तवाफ के साथ उन्होंने कुछ काफराना काम शुरू कर रखे थे। नंगे तवाफ करना, तालियां बजाना, سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لبیک پکارتے تھے, لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک. ہم کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, تو وہ کیا کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا, لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک, ہوا لکا جو تیرے ہی لیے ہے, تم بکو تو اس کا مالک ہے, یعنی تجھ سے کمتر ہے تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھیں, ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے, اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فالگیری کے تیر تھما رکھے تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے, قربانی کرتے اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا. تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے. شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی بات ہے, اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے, یہ سب چیزیں شامل تھیں. فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں, کفر کرتے ہوں, وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے, اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں. مثلاً آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے, صفائی کا بھی کرے, پانی کا بھی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے, تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اور وہ کہے نہیں, میرا حق ہے اس مسجد پر, میں اس کی کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں نے اس میں بہت سے کام کیے ہیں, بجلی لگوائی ہے, بل دیتا ہوں, پانی کا انتظام کیا ہے, صفے میں نے بچھوائی ہیں, کیا میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں کچھ اپنی من پسند چیزیں جو ہے وہ یہاں لا رکھوں یا چند بتوں کو یہاں لا سجاؤں؟ تو اس کو عقل نہیں مانتی, کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کے شریک. آپ اپنے گھر میں کسی کو شریک کریں گے؟ کتنا مشکل کام ہوتا ہے, کسی خاتون سے پوچھیں. تو اگر ہم اپنے دنیا کے گھروں میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ خادمائیں رکھتے ہیں, پھر ان سے شادی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں, کبھی کسی نے اس چیز کو اپروو نہیں کیا, پسند نہیں کیا, خواہ وہ قانونی طور پر جائز ہی کیوں نہ ہو, لیکن کبھی بھی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, یا گھر کی مالکہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کسی قیمت پر بھی. تو جب ایک گھر کی مالکہ خادمہ گھر کو مالکہ نہیں بننے دینا چاہتی, تو اسی طرح اللہ تعالی جو مالک الملک ہیں, ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے, یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں, یا کسی بھی اور چیز کو اس کا شریک ٹھہرائے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کیا کریں. یعمروا کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے, امارا آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے, عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور اس میں ظاہری آبادی بھی مراد ہے، تعمیر کا لفظ اسی سے ہے، جیسے تعمیر کرنا، اسی طرح مسجد کی حفاظت، صفائی وغیرہ اور ضروریات کا انتظام کرنا، پھر اسی طرح مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی اس کی آبادی ہے. عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے. اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے. تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آبادکاری شمار ہوتی ہیں. کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں ساتھ، اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. پھر وہ گھر کی مالکہ سے ہی مثال دوں گی کہ وہ کسی ایسی خادمہ کو جو ہر کام بہت اچھا کرنا جانتی ہو، بہت اچھی کوکنگ کر سکتی ہو، بہت اچھی صفائی کر سکتی ہو، بہت ہر چیز کا پورا پورا خیال رکھ سکتی ہو، کیا وہ اسے اپنے گھر میں برداشت کرے گی؟ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے ہی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے تو شام سے پہلے اسے گھر سے باہر نکالے گی. اس کا کوئی عمل اور اس کے عمل میں کوئی بھی خوبی مالک کو گوارا نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالی کو ہرگز پسند نہیں. ہاں وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں، ان کے لیے تو اللہ تعالی نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ وفی النار ہم خالدون، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں. ایمان کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں. ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو. یا پھر اس طرح کہ جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیے نہیں تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وفی النار ہم خالدون، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں. اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں اور ایمان. तो जिसने उसको ये हाथ पांव दिए, जिसने उसको अकल दी, जिसने उसको ये सारी नेमतें दी, अगर वो उसी को नहीं मानता तो उसके पास तो फिर उसके लिए जजा नहीं है, वो इन सारी अच्छाइयों की जजा दुनिया में ही पालेगा। हत्ता कि अगर कोई जजा बच गई तो मौत के वक्त उसकी जान को नहीं आसान कर दी जाएगी और वो अपने सारे आमाल का सिला दुनिया में ही लेकर आखरत में खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके सारे आमाल दुनिया वालों को खुश करने के लिए थे। जिसके पास वो वापस जा रहा है उसके लिए तो उसने कुछ किया ही नहीं।